msimamo wa ahli sunna wal jamaa, msimamo wa ahli sunna wal jamaa ni kuwa masahaba wote ni waadilifu. Uadilifu si kwamba maana yake mtu hatendi dhambi, hakuna maana hiyo, hakuna mwanachuoni aliyezungumza hivyo. الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى أكيلزيا معنى يوادلف كتك كتاب سبل السلام شرح يبلغ المرام يزيان قراصة من نتانو أنا سيما العدل وادلف أو مت موادلف بي رزقو يدري هو من غلب خيره شره. Muadilifu ni kila muislamu ambaye mema yake yamezidi maovu yake, mema yake ni mengi kuliko maovu yake. Walam yujarrab alayhi i'tiyadu kadhibin, na haikuthibiti kwake mazoea ya kusema uongo. Asa muadilifu ni yoyote yule muislamu ambaye ukimwangalia ni kheri zake ni nyingi kuliko shari zake, ni mtu ukimwangalia ni mtu wa kheri, bila shaka anateleza kwa sababu mwanadamu yapo makosa, lakini dhahiri yake ile kheri yake tunaona ni nyingi, na haikuthibiti kwake mazoea ya kusema sema urongo. Bali katika zama za masahaba, katika ile jamii yao, kitu uongo hakikuwepo kwao, kwamba ati wanadanganyana wanasema uongo, kitu hicho hakikuwepo baina yao. Bali mtu alikuwa anaweza kufanya dhambi hajaonekana huko na watu, akaja mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nimezini, nitoharishe. Wewe una jambo dogo hilo, na mtu anajua kama nitapigwa mawe mpaka nitakufa, na wamefanyiwa watu hivi, amekwenda mwenyewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anageuza uso huko anamfuata, anageuza huko uso anamfuata, watu waambia hemu mnuseni, sije kama amelewa huyo. Watu wamnusa kwamba hana pombe, wewe anamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, nitoharishe. Na leo mtu anaweza iba mia ya watu tu 50 tu, akiulizwa akusemi kitu, na shilingi 50 tu, wala hapigwi wala hauawi. Ni jamii jambo la urongo kwao halikuwepo. Ndio maana ukisoma Ka'b bin Malik aliyekhalifu kwenda kwenye vita, wanamshawishi watu, Ka'b wewe unajua kuzungumza, kamwambie Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtajie sababu ukwenda kwa sababu fulani fulani. Asema najua kwamba sina sababu yoyote iliyonifanya nikwenda, wala siendi kumwambia Mtume maneno ya uongo. Wewe nenda, tutakukubalia. Watu wanakwenda wanatoa udhuru, yeye alikataa kabisa jambo hilo, mpaka zilipoteremka aya za kuja kuwatakasa wale watu waliokhalifu vita, wale watu watatu. Kwa hiyo tunapozungumza uadilifu, asiye mtu akasema kwamba ati masunni wanasema maswahaba hawatendi dhambi, uongo. Hakuna alisema hivyo, hakuna mwanachuoni wa sunna anasema hivyo, kwamba ati masahaba hawakuwa kukosea, hawakuwa kutenda dhambi, hakuna anasema hivyo. Tunasema hivi waadilifu, kwani humu mwetu hakuna mtu anasema ah, fulani mwaminifu, hawapo tu hao, anasema yule mwaminifu kweli kweli. Hamna mtu huyo? Mnavyoishi katika hizi jamii, hamna watu wanamna hiyo, maana yake hakosei. Ah, isipokuwa sasa nyinyi mnavyomuona, mnavyoishi naye, dhahiri yake kwamba ile kheri kwake ni nyingi. Sema yule anamuogopa Mola wake, si kwamba akosei. Mcha Mungu maana yake akosei? Ndio maana yake, ndio lugha hiyo? La, sio maana yake hiyo. Na ukitaka kujua, soma kwenye Qur'an, utaona Allah anavyoeleza mcha Mungu anaweza kukosea bali akaingia kwenye zina. Soma katika Ali Imran, walladhina idha fa'alu fahishatan, fahishani zina, au dhalamu anfusahum, au wanapodhulumu nafsi zao, ذكروا الله ونمكبك الله فاستغفروا لذنوبهم. Sifa ya mcha Mungu anapoteleza kufanya dhambi haraka haraka anamkumbuka Mola wake, anarudi na haendelei tena na dhambi ile. Hao ni watu wa peponi amewataja katika siri yake ya kuwataja watu wa peponi, akataja kwamba wanaweza kufanya madhambi kama haya. Si maana yake sasa mtu sema sahaba aliwahi kulewa, halafu kuna sahaba alizini, alipozini alifanyaje baadaye? Akaenda kusimulia maskani, au alikwenda kwa mtume akatoharishwa, au wewe ile tohara ya mtume uikubali? Na hizo ndio tuhuma ambazo tutazitaja katika tuhuma wanazotuhumiwa masahaba, ziko katika maeneo mangapi na Allah anasemaje. Kwa hiyo tukizungumza muadilifu, maana yake si kwamba hatendi dhambi au hakosei. Allah kwenye Qur'ani katika surati Al-Ma'ida anasema i'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu, fanyeni uadilifu. Alafu akaeleza ule uadilifu, huwa aqrabu littaqwa, hivyo ndiyo kuwa karibu mno na kumcha Mungu. Ukiwa mwadilifu na kuwa karibu zaidi kwa nini? Kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwa maana atuko sahihi, hakuna hivyo. Na ukisoma Al-Imran, ukisoma aya katika surati Al-Imran, utaona wazi wazi Allah anaelezea sifa za wacha Mungu katika sifa zao, kwamba wanakosea, wanadhulumu nafsi zao, lakini wanarudi haraka kwa Allah na hawaendelei na dhambi ile. Makosa wanayotajwa nayo masahaba kwamba walikuwa nayo, hii ndio sehemu ya pili na ya mwisho katika huu muhadhara wangu, baada ya kuwaelezea tumewaona ni akina nani kwenye Qur'an. Je, yale wanayotuhumiwa nayo yakoje? Makosa yanayotajwa kwa masahaba yako katika sehemu tano. Dhibiti hilo. Kwanza, kuna makosa kweli yalithibiti kuwa wamefanya, lakini Allah tayari alishawasamehe na akatangaza kabisa kwenye Qur'ani kwamba amewasamehe, na katika hadithi nitakuja kuyasoma inshallah. Aina ya pili, kuna makosa yaliyothibiti kuwa wameyafanya, lakini kutokana na wingi wa mema waliokuwa nayo yamemezwa yale makosa machache walioyafanya. Na hiki utaona kwenye kisa cha Hatib bin Abi Balta. Kuna mtu mmoja katika masahaba anaitwa Hatib ibn Abi Balta radhiyallahu anhu. Bwana huyu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kwenda zake Makka, yeye aliandika barua akampa mwanamke fulani kwamba wapelekee jamaa zangu wa Maka kwamba mtume anakuja, kwa sababu ana mali na vitu vyake anakuja kuvamia. Sio kwamba mie awaambie wale makafiri wakae vizuri, wakae chonjo kwa kuwapiga Waislamu, vile vitu vyake kwamba vikae vizuri, Muhammad anakuja. Barua ambayo haikufika baadaye ilikamatwa ikarudi, kwa sababu Jibril alileta wahi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatuma Ali bin Abi Talib na mwingine katika masahaba radhiallahu anhuma, wakamfuatilia yule mwanamke, akawa ameitia katika nywele zake, msonga miji katika nywele zake, akaitoa akawapa. Sasa ilivyokuja, nisome kabisa ile jambo lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Hatibu, umefanya nini? Jambo la siri, sisi tunakwenda Maka, unaenda kuwaambia makafiri kwamba sisi tunakwenda, umefanya nini Hatib? Akawa anamlaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anamlaumu nani? Hatib bin Abi Balta, ndio yule ambaye zimeshuka aya katika surati Al-Mumtahina. Wakati anazungumza maneno hayo, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu akasema, kwa nini tusimkate kichwa tu huyu? Nataka amefanya kosa, kosa liko wazi, sio? Na kosa kubwa amelifanya. mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini tusimkate kichwa? Sikiliza majibu aliyojibu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nataka nionyeshe kwamba kuna wakati masahaba kuna makosa walifanya yalimezwa na mema yao kwa sababu ni mengi. Ndio mfano huu ninaotoa hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hivi, innahu qad shahida badra. Hakika huyu ameshuhudia vita vya Badri huyu. Haya, kwani ukishuhudia vita vya Badri ndio inakuwa nini? Mtume anasema hivi, wama yudrika. Anamwambia Umar bin Khattabi, basi ni lipi lililokujulisha wewe? La'alla Allah, huenda Allah ittala'a ala man shahida Badra. Huenda Allah aliwaona wale watu walioshuhudia Badri. Faqala, alafu akasema kuambia, i'malu, fanyeni mtakalo. I'malu ma shi'tum, fanyeni mtakalo. Laqad ghafartu lakum, mimi nimewasamehe. Allah alishawasamehe watu wote walioshiriki vita vya Badri wote. Na hiyo ni kuonyesha kwamba baada ya hapo mtu hato ritadi, hatotoka katika Uislamu, atakufa katika imani. Yale makosa atakayoyafanya yote yasamehewa kwa sababu yeye alishiriki vita vya Badri. Mnanielewa? Lakini na nitarudia tena hapo mbele, lakini nilikuwa ninaeleza aina ya pili ya makosa ya masahaba, kwamba kuna makosa waliyafanya, lakini kutokana na watu kuna wema fulani waliufanya, yale makosa ikawa yamemezwa na ule wema yasamehewa. Aina ya tatu ni makosa yaliyothibiti kuwa wameyafanya, lakini alafu wakatubu na Allah akawakubalia toba yao akawasamehe. Yapo aina hiyo. Aina ya nne ni makosa yaliyothibiti kuwa wameyafanya, lakini kutokana na jitihada walikosea, yani kutokana na jitihada walijitahidi wakakosea kwenye kujitahidi, hawakujua kuwa ni makosa ni athari. Wao hawakujua kuwa ni makosa. Tutaona katika mifano nitayopiga katika kila nukta katika haya niliyoyataja. Na aina ya tano ni makosa ya kusingiziwa, ambayo chanzo chake ni habari za uongo ya za watu wenye chuki na Uislamu na wenye chuki na masahaba, na hayo pia nitakuja kuyataja insha Allah. Naanza lile jambo la kwanza, makosa ambayo yamethibiti kwamba wameyafanya alafu Allah amewasamehe. Mfano, tukio la kukimbia vitani. Mfano, tukio la kukimbia katika vita vya Uhud, kwamba kuna baadhi ya masahaba walikimbia vita vilipokuwa ni vikali. Ukiisoma aya ya 155 ya surati Ali Imran, Allah anasema, innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqal jam'an, hakika wale waliokimbia miongoni mwenu siku yalipokutana makundi mawili. Innama stazallahum ash-shaytanu bi ba'dhi ma kasabu, shetani ndiye aliyewatelezesha kwa sababu ya baadhi ya makosa walioyafanya watu, kwa sababu walishuka katika jabali, waliambiwa wasishuke. Yale makosa waliyofanya shetani akawatelezesha, ikawa upande wao unaenda kushindwa mpaka wakakimbia wengine. Pamoja baadaye walirudi, lakini walikimbia. Na jambo la kukimbia vitani ni katika makosa makubwa, haifai. Miongoni mwa mtu kukufuru ni kukimbia katika vita. Kwa hiyo masahaba wamefanya jambo la kukimbia vitani, jambo la madhambi, tena madhambi makubwa kabisa. Lakini Allah mbele akasema, walaqad afa Allahu anhum, na Allah amekwisha wasamehe. Inna Allaha ghafurun halim, hakika Allah ni mwenye kusamehe, ni mpole. Aya hiyo hiyo moja, wale waliokimbia alitusimulia kwamba kuna dhambi walifanya, shetani akawatelezesha, wakazidiwa katika mapigano, baadaye wakakimbia, lakini Allah amekwisha wasamehe. Haya, baada ya maneno haya tena wewe utasema kwamba kuna masahaba walikimbia vitani. Utasema tena hivyo. Kwani vita hii yako mwenye kupiganiwa amewasamehe. Wewe waambia watu hawa masahaba hawa wanaozungumzwa hivi wapo waliowahi kukimbia vitani. Sadakta, umesema kweli, wapo waliowahi kukimbia vitani. Ehe, malizia. Sasa sema vile vile kwamba halafu Allah akawasamehe. Uweze kusema maneno hayo, maana yake wewe hulitaki hilo. Wewe utaishia huku huku. Muone, halafu unaisoma aya kipande. Ukimpata mtu msunni uko pembeni, watu watajishughulisha na kusoma dini, hawaelewi. Mtu akiambia hivyo, ah, kweli bwana. Wajua masahaba wajua. Wajua Qur'ani inawazungumzaje? Wala hiyo aya anayoisoma huyo, waijua yamalizikia vipi? Ndio utaona umuhimu wa sisi kuisoma hiyo Qur'ani. Haya. Lakini kosa lingine katika yale niliyotaja ni kuwa kuna makosa waliyafanya lakini yamemezwa na bahari ya mema yao. Ndio ile habari ya yule sahaba nilimpigia mfano. Yule ni wa kwanza, baadaye akaambiwa huyu ameshuhudia Badri, akasamehewa. Kadhalika tukio la sahaba aliyezini, Ma'iz ibn Malik. Ma'iz ibn Malik radhiyallahu anhu alikuja mwenyewe kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia nisimamishie haddi, nipige bakora na mawe, nipige mawe, nisimamishie haddi ya kisheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Ma'iz ibn Malik akapigwa mawe mpaka akafa. Mtume baada ya hapo akamuosha, akamvisha sanda, akamswalia, alafu akazungumza maneno akasema, laqad taba taubatan law qusimat baina ummatin lawasi'atuhu. Hakika ametubu toba ambayo lau thawabu zake zikigawanywa kwa umma mzima zingewatosha. Si jambo jepesi. Si jambo jepesi. Tukio lingine ni mwanamke katika kabila la Al-Ghamidia, na yeye pia tena huyu alikuja ana mimba. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamrudisha, nenda mpaka uzae. Alipoenda akazaa, akaja Mtume sallallahu alayhi wasallam akamnyonyesha mtoto mpaka muda wake wa kunyonya umalizike. Akaja naye na kipande cha mkate, amempa yule mtoto, anamuonyesha Mtume kwamba huyu ashamaliza, mimi nipige bana. Huyu mtoto tayari ashamaliza kunyonya, amemshikisha mkate anakula, kuonyesha kwamba huyu anaweza kula vitu vingine. Amerudi mara tatu, sio amekimbia nchi. Hajakimbia nchi, amerudi mara tatu. Na yeye pia akapigwa mawe mpaka akafa. Lakini wakati anapigwa mawe, Khalid ibn al-Walid alimpiga jiwe huyu mama sehemu za usoni. Sehemu za usoni kwake. Damu ikamrukia kwenye nguo. Khalid ibn al-Walid akamsema vibaya yule mwanamke. Yaani kwamba kama mwanamke mtu yeye mtu alafu damu imenirukia, yani akazungumza maneno mabaya. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyesikia yale maneno akasema hivi, mahlan ya Khalid, mahlan ya Khalid, taratibu ewe Khalid, fa walladhi nafsi biyadi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake, laqad tabat, hakika mwanamke huyu ametubia, taubatan, toba ambayo, lau tabaha sahibu maksin, lau kama atatubia, alitubia mla kodi. Sababu mambo ya kodi mambo ya haramu ni madhambi makubwa. Kwa hiyo hata kama mla kodi akitubia toba kama hii, la ghafira lahu, basi pia angesamehewa. huyu mwanamke ametubu toba ambayo lau kama atatubu mlakodi pia angesamehewa. Manake hata kama yule anayefanya dhambi kubwa yule anayekula kodi pia tungemsamehe. Ni kuonyesha kwamba mwanamke huyu amesamehe. Na ndio maana amewaosha, wamvisha sanda, amewaswalia, amewazika Kiislamu. Kwa hiyo yakiambiwa kwamba kuna maswahaba walizini, ndio. Alafu mwisho ikawaje? Elezea pia yale yaliyotokea na toba walioifanya na maneno aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo aina ya pili ya memezwa madhambi yao kama tukio la Hatib bin Abi Balta. Aina ya tatu ni kweli kuna makosa yalifanywa na wakatubia hapa hapa duniani na Allah ameyasamehe. Kwa hiyo imbaki katika historia kwamba kuna matukio waliyofanya sawa, lakini upande wa toba walishafanya nini? Walitubia katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na jambo lao lilimalizika hivyo. Aina ya nne ni makosa yaliyofanywa na baadhi ya maswahaba kwa kujitahidi, wakidhani kwamba ni sawa. Mfano wa tukio la Usama bin Zaidi radhiallahu anhuma. Usama bin Zaidi katika moja ya vita alivyoshiriki aliwahi kumuua bwana mmoja aliyetamka shahada, amemkimbiza na upanga. Yule bwana amekimbia katika mapambano makali, amemkimbiza. Wakati amefika ameinua upanga, yule akatamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Usama akawa hii shahada ya kuogopa upanga hii, akambalizia. Angalia Uislamu ulivyo. Kesi ikaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipoelezewa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kumlaumu Usama, akimuuliza swali moja tu alikuwa anamuuliza, na likariri hilo hilo: ya Usama tu, ewe Usama, akataltahu baada an qala la ilaha illa Allah, hivi umemuua baada ya kuwa ameshasema la ilaha illa Allah? Swali hilo hilo analikariri Mtume sallallahu alaihi wasallam, kariri anakariri anakariri. Usama mwenyewe anasema nilitamani kuwa nisingekuwa Muislamu kabla ya hapo, yani bora angekuwa sijasilimu bado, maanake Mtume alikariri mpaka nikajisikia vibaya ule Uislamu wangu. Kwa hiyo Usama pamoja ametenda kosa hili la kumuua mtu aliyetamka shahada, kwa maana muua Muislamu, sio tena makusudi, si ndio hivyo? Angalia kosa lililofanyika hivyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwadhibu Usama, kwa maana hakuuawa naye Usama pia. Kwa nini? Kwa sababu ya kujitahidi. Yeye ameona kwamba tumefukuzana huko katika vita, uwanja wa vita, yeye kafiri, tumefukuzana mpaka nishamfika, nataka nimuue, nimpige upanga, atamka shahada. Nikaona shahada hii si ya kweli, ni yeye yani amejitahidi, ameona hivyo kwamba mbona hakutamka tangu tupo kule, yani mfano kama hivyo, mbona tangu tupo kule hakutamka, amtamka wakati ni upanga eh? Labda una kama ile shahada ya Firauni, sio? Maana Firauni siku zote huku Mungu duniani huku ujifanya hivyo nchikavu, ye Mungu ye kadha ye, ilivyokwenda bahari ya mizama ashabia mara mbili tatu, sijui amekunywa maji kiasi gani hivi, akaona hapa sitoki, ngoja nitamke shahada. Allah akamwambia al ana waqad asaita qablu wa kunta min al mufsidin. Hivi sasa Firauni ndio atamka shahada? Muongo mkubwa wewe. Kwa maana mbona shahada ukutamkia kule siku zote? Hapo ushazidiwa, ona wafa sasa ndio unamkubali Mungu wa Musa? La. Kwa hiyo ubinadamu, yeye Osama aliona kwamba huyu shahada hii itakuwa ni ya kuogopa upanga, lakini si ya kweli. Yeye aliona hivyo, bali wanataja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza Osama, kwa nini usingepasua kifua chake ukaangalia moyo wake ametamka kweli au anaogopa upanga? Na huwezi kufanya hivyo, sio? Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya akithibitisha kwamba yule bwana ni Muislamu, ile shahada ilikuwa ni ya kweli. Ndio maana akawa namlaumu nani? Usama. Lakini pia tunajifunza kwamba kumbe shahada ni kitu kikubwa sana mtu kutamka. Tusichukulie maskhara. mtu kutamka shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na yatakiwa kuitendea haki yake. Kwa hiyo kosa kama hili, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam akumuua Usama kwa sababu ya kujitahidi na akawa mkosea. Lakini aina ya tano na ya mwisho katika makosa ya masahaba ni ya kusingiziwa, si kweli, hayakutokea kwao, ni mambo ya uongo. Ukisoma katika vitabu vya Shia utapata mambo mengi, kama vile kumtuhumu Omar bin al-Khattab ni mtoto wa zina, si kweli, ni maneno wanayataja lakini kwa kutaka kuwachafua masahaba. Ukisoma katika kitabu Biharul Anwar utapata maneno kama hayo. Hizo ni tuhuma tu wamezileta. Baada ya haya kuona kwamba masahaba ni watu gani, kama Qur'ani inavyosema, kadhalika upande wa yale yaliyojiri katika makosa katika wakati wao, na tumeyaona namna ilivyokuwa. Huu upande wa kusingiziwa yako mambo mengi, na ninaona nikianza sasa hivi nitaanza muhadhara mwingine mpya, niweke akiba ya siku nyingine insha Allah, nije kutaja haya makosa na vitabu nije navyo vile vinavyotaja yale makosa niyasome, alafu tufananishe Qur'ani inavyowataja na hawa watu wanavyowataja, alafu mkweli ni nani. Lakini leo nitataja kitu kimoja tu peke yake cha kukupigieni mfano kwamba chuki walionayo Ash-Shia Rafidha dhidi ya Waislamu. Nitapiga mfano mmoja tu kuhusu Abu Hanifa. Abu Hanifa si anafahamika, ni katika maimamu, miongoni mwa maimamu wanne katika madhehebu zile zenye wafuasi wengi zenye kufuatwa. Kile kitabu changu nimekiacha kule nyumbani, lakini ingekuja nacho hapa. Kuna bwana mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa Shia anaitwa Ni'matullah al-Jazairi. Aliishi katika zama ambazo daula ya Shia iliwahi kutawala, kwa sababu iliwahi kutawala mara moja ile Safavi Empire, ad-daula Safawiya inaitwa huko Iraq na baadhi ya nchi nyingine. Huyu Ni'matullah al-Jazairi ni katika wanawachuoni waliokuwepo katika zama zile. Ana kitabu chake maarufu kinaitwa Al-Anwar an-Nu'maniyya, juzuu tatu nafikiri. Ukisoma huyu bwana anaelezea kwamba yule mtawala wa kwanza wa ile daula ya Kishia almarhumu Shaha Ismail, anaitwa Shaha Ismail, wakati alipofungua mji wa Baghdadi, yani Washia wakawa wameuteka wameutawala mji wa Baghdadi, fa akhraja idhama Abi Hanifa, alitoa mifupa ya Abu Hanifa, alifukua kaburi alilozikwa Abu Hanifa, kalifukua. Wajaala maudhi'aha, aliwafukua na akazika mahali pake kalban aswada, mbwa mweusi. Nasoma kitabu cha wanachuoni wa Kishia, sisomi sunni. Wanachuoni wa Kishia anaelezea kaburi alilozikwa Abu Hanifa huko Baghdad, alipotawala mtawala yule wa kwanza wa daula ile Safavi Empire, yani ad-daula Safawiya, Shaha Ismail. Akafukua na akazika mbwa mweusi. Sasa maneno haya ameyataja, lakini ameanza kutaja huku maneno ya kwanza huku, kwamba afwan, kwamba Shaha Abbas, naam anaitwa Shaha Abbas, huyo Shaha Ismail ni mjukuu wake. Shah Abbas ndo mtawala wa kwanza. Alipofungua nchi ya Baghdadi, yeye aliamrisha kabri la Abu Hanifa lifukuliwe, alafu akafanya ni sehemu ya takataka ya kutupiwa taka pale mjala taka. Huyo Shah Abbas. Alafu akaweka wakfu nyumbu wawili, ni wanyama nyumbu wawili. Wamefungwa sokoni, mtu yoyote anataka kukidhi haja anapanda anaenda kukidhi haja pale kwenye kaburi la Abu Hanifa pale alipozikwa. Anayataja yeye njia mwanachuonikishia habari hizo. Sasa alipokuja Shaha Ismail ambaye mjukuu wake wa yule babu ndio yule aliyefanya fikiri hili, akawa yeye amemkuta mlinzi pale kwenye kaburi, pana mlinzi yupo. Akaulizwa, ma takhdumu fi hadha alqabri, wa unahudumia nini kwenye kaburi hili? Wa Abu Hanifa, na hali ya kuwa Abu Hanifa alana fi asfali darki aljahim, yuko chini katika matabaka ya moto huko. Wao wanamuuliza hivyo, yeye ndo akamsimulia, akamwambia babu yako Shah Abbas hapa alikuja akafukua kaburi la Abu Hanifa, akamleta mbwa mweusi akamzika. Fa ana akhdimu dhalika alkalb, kwa mimi namlinda huyo mbwa aliye ziko ndo niko hapa namlinda, wasije watu wengine wakaja wakafukua. Sasa huyu mwenye kitabu, si aminukuu hiki kisa sawa, huyu mwenye kitabu aliyetaja kisa hiki, msikilize yeye mwishoni anavyosema. Anasema hivi, wa kana sadiqan fi maqalatihi, amesema kweli kwenye maneno yake. Yani yeye mwandishi ndo anatia komiti yake sasa, kwamba huyu bwana aliyesema naye amesema kweli. Li anna almarhuma Shaha Ismail fa'ala mithla hadha, kwa sababu huyo marhumu Shaha Ismail alifanya mfano wa hivi. Kwa hiyo itakuwa sawa kwamba yule mtawala kiitwa Shaha Ismail, alafu ile mjukuu ndo Shaha Abbas, ndio sawa, itakuwa ndio hivyo. Nataka nifurike niwaulize, muna hapa nimeeleza muone watu hawa namna walivyo wanaeleza wenyewe kwenye kitabu chao cha mwana wa chuoni wao, yale waliyofanya kwa Abu Hanifa. Huo nimetoa mfano tu, nitakuja kuyataja insha Allah katika wakati mwingine yale wanaoyasema sasa kuhusu masahaba wenyewe, uje kuona maneno kwamba Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu siku ya kiyama atapata adhabu kali kuliko ibilisi, atamshinda. Haya wanayataja mashia kwenye vitabu vyao, insha Allah nitakuja kuyasoma harfan harfa. Na kwenye kitabu gani? Yaani watu wote walioelezwa kwenye Qur'ani, yale maneno yote tuliyosoma yale, yale yote kwao hayana maana yoyote. Kwa hiyo muhadhara huu na darasa yetu hii ni sehemu ya tambii kwamba mufahamu ya kwamba masahaba ni watu gani ndani ya Qur'ani, Allah amewataja vipi. Kadhalika mujue kwamba tuna wajibu sisi wakati wanapotajwa vibaya na kudhulumiwa na kufanywa na kutusiwa, tusimame kuwatetea na kusomesha jamii yetu kwamba hawa masahaba ni watu muhimu kwetu, bali ni Uislamu. Kuwapenda masahaba ni kupenda dini, na kuwachukia masahaba ni kuchukia Uislamu. Lakini pia kutaja baadhi ya mambo ya utata wanaoyaleta wale wanaowatusi watu hawa na wakajifanya kama wanahoja, kuzitaja na kuzijibu kielimu na kuwadai wao wathibitishe yale madai wanaoyaleta, hili pia ni jambo muhimu. Hata kama yuko aliyohudhuria mfano vikao kama hivi, tuwe tukampa maiki naye atetee hiyo hoja yao na hizo shubuhati zao kuhusu masahaba, na sisi tueleze Qur'an inavyosema. Pia hilo halina neno, wala si hatuna neno katika hilo, kwamba yuko mshia labda naye atakaeleze, mimi nitamkaribisha hata sasa hivi nitamwita aeleze kwa hoja, na ataje maneno ataje anayatoa wapi. Lakini sisi tunazungumza masahaba, hivi ndio walivyozungumza kwenye Qur'an. Kama kuna vingine kinyume na hivi wamezungumzwa ndani ya Qur'an, basi ndio aje huyo sasa yeye aeleze kwamba si kweli, hawa ni makafiri, hawa walifanya kadha, hiyo aya si kweli, hiyo haiko, hiyo aje yeye sasa ndio aseme. Kutosheke na maelezo haya insha Allah. Na kwa kuwa ndugu zetu wapo Waislamu kama hivi Ahlus Sunna, tumefika mwatembelea, bila shaka safari moja ndio inazaa safari nyingine, na hatuwezi kwenye kikao kimoja kuzungumza maneno yote, hatuyamaliza pia, isipokuwa usawa ni kuzungumza kiasi cha maneno machache ambayo watu watayahifadhi na kuyaelewa, na wakati mwingine insha Allah tutazungumza maneno mengine pia, tukiunganisha haya ambayo tumeanzia katika siku yetu ya leo. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.